ด่าอย่างเดียวไม่ได้มีการที่จะแก้ปัญหาขึ้นมาได้เลยมีแต่จะมีปัญหาเข้าไปความสกปรกอยู่ที่ไหนคุณยิ่งเอาอุจจาระไปราดใส่เอาปัสสาวะไปรดใส่ถุยน้ำลายใส่มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้ที่สำคัญนี่คือสำคัญเราคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันแย่มันชั่วมันไม่ดีก็เลยจะไปด่าว่าทำร้ายเขานี่คิดไม่ถูกยิ่งจะสร้างปัญหาตัวเขาเป็นปัญหาตัวเรากลับยิ่งเป็นปัญหาปัญหายิ่งคูณ2ยิ่งมีลูกคูณ3ลูกกี่คนคูณ4คูณ5ยกกำลังเข้าไปญาติพี่น้องพ่อแม่บวกกันเข้าไปอีกไม่ดีแน่ท่านฟังไฟในอย่านำออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดความโชคดีความเป็นมงคลกับทั้งสถานีแล้วก็กระจายแผ่ไปยังท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยนี่เขาจึงให้มีรายการธรรมะมาเป็นการเปิดสถานีท่านผู้ฟังเพราะว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จะนำความรู้เป็นปัญญาเป็นความฉลาดแหลมคมเพื่อให้บางทีเส้นทางที่เราเดินอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันมีตะปุ่มตะป่ำมีขวากน้ำอะไรมีปัญญาปาดไปแล้วเนี่ยมันก็ราบรื่นราบเรียบเหมาะสมในการที่จะเดินทางได้ชีวิตของเราบางทีเป็นอย่างนั้นทุกฝังเดินไปจุดนั้นทำเรื่องนี้คุยกับคนโน้นไปที่นี่บางทีก็มีอุปสรรคอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตอุปสรรคเหล่านั้นมีปัญหาแน่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่จะกรุยทางเครื่องมือที่จะเปิดเครื่องมือที่จะทำให้มันราบเรียบไปเนี่ยเราจะบอกว่าใช้เครื่องมือไม่ถูกหลักคุณเอาเลื่อยมาตอกตะปูเนี่ยงานมันก็จะยากเป็นเรื่องหนึ่งก็กลายไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นแต่บอกว่าชีวิตของเรามันไม่ราบเรียบมีอุปสรรคนั่นนี่เอาใช้เครื่องมือที่มันไม่ถูกหลักคือกามคือการด่าว่าคือเครื่องมือของมารมันยิ่งเป็นปัญหาแบบใหม่ไปเครื่องมือที่จะถูกต้องในการที่จะปรับทางให้มันราบเรียบนี่ทางนี่คือมรรคองค์ประกอบนั้นต้องมี8อย่างคืออริยมรรคมีองค์8ต้องมีเมตตามีการพูดจาให้ดีกันมีกุศลธรรมตั้งเอาไว้และปัญญาเนี่ยจึงมาเป็นอันดับ1เลยท่านผู้ฟังคือสัมมาทิฏฐิเป็นอันดับ1อันดับแรกที่จะทำเรื่องราวในชีวิตของเราบางทีที่มันแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นปมเป็นเงื่อนเป็นตัวแปรที่ให้เรานั้นปรับแก้ให้คลี่คลายผมนั้นออกปรับทางให้มันราบเรียบในช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์ทุกฝั่งเราก็จึงจะนำเรื่องราวที่เราพบปะเจอกันทุกวันทุกวันนี่แหละอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานำมาพูดคุยกันดูว่าในสถานการณ์นี้เรื่องนี้นั้นเราจะสามารถสอดแทรกนำธรรมะเข้าไปให้เกิดมีความราบรื่นคลี่คลายเปิดโล่งออกในชีวิตของเราได้อย่างไรโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ทำฟังประเด็นปัญหาเรื่องราวที่จะพูดคุยก็คือเรื่องของคนคู่สามีภรรยาผัวเมียคนเป็นแฟนกันเนี่ยคนที่คิดว่าฉันจะไปหาความสุขชนิดแบบของคนคู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเมถุนธรรมเมถุนเนี่ยหมายถึงเรื่องของคนคู่คนคู่เขาจะมีอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างจะไปหาความสุขทางด้านเนี้ยแต่ปรากฏว่าแหมอยู่กันไปดูกันไปคบกันไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะหญิงหรือชายแต่มันก็มันหลายแบบทุกฟัง LGBTQ เป็นเลสเบี้ยนบ้างเป็นเกย์บ้างเป็นทอมเป็นดีเป็นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะ คือกิจกรรมของคนคู่ไม่ว่าคุณจะคู่กันแบบไหนปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอ้ยทำไมแบบเจ้าชู้มีกิ๊กแล้วก็แบบคบซ้อนย้อนแย้งหลายคนตั้งแต่แบบว่าเป็นแฟนกันเนี่ยก็มีอาการละแต่งงานกันไปมีการรับรองทางกฎหมายด้วยนี่แม่มันยิ่งออกลายดีนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้ทำฟังด้วยเทคโนโลยีด้วยการสื่อสารที่มันสะดวกมากขึ้นเนี่ยเอาแค่ว่าคุณแอดเป็นเพื่อนกันในโซเชียลมีเดีย Twitter Facebook Line อะไรเงี้ยมันก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะส่งสติ๊กเกอร์ง่ายจังเลยอุบอิบมุ้มมิบยุ้มยิบส่งกันไปส่งกันมามันก็มีความสนิทสนมเพิ่มกันขึ้นมานั่งข้างๆกันเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยแต่มือถือนี่ก็มุกกิ๊กมุกมิกเขาใช้คำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะท่านฟังก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอ้มันคุยกันได้สามสี่คนพร้อมกันพอคุยกันเริ่มมีความรู้สึกกันก็ไปกินข้าวกันนี่กิจกรรมของคนคู่นี่ก็เริ่มไปข้างหน้าในการที่เราจะหาความสุขแบบนี้เนี่ยนะท่านฟังคือไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าใจไหมคือคนที่จะยินดีทองและเงินยินดีในการครองคู่ยินดีในการครองเรือนยินดีในการมีบุตรภรรยาสามีครอบครัวอบอุ่นเขายินดีแบบเนี้ยก็มีแต่เมื่อความสุขแบบเนี้ยดีไหมข้อดีมันมีแน่ทุกฝั่งก็ให้เรามีความสุขได้ข้อเสียมีไหมก็จึงเป็นปัญหาที่เรามาพูดกันอยู่นี่แล้วว่าแหมทำไมเจ้าชู้จังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดหรือแม้แต่ตัวเราเองท่านฟังบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดแต่เขาก็ดันมาคิดกับเราว่าเราคิดแบบนี้เช่นถ้าคนที่เป็นสามีเนี่ยนะแล้วเกิดภรรยาเนี่ยก็เยอะเกินไปหรือคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยระแวงกันอยู่เรื่อยขับรถไปมีเสียงตื้อดึงตื้อดึงขึ้นมาก็ละมีปัญหาแล้วใครส่งมาทำยังไงเขาว่ายังไงแล้วจะไปไหนกันโอ้ถามจู้จี้จุกจิกเนี่ยในประเด็นเรื่องนี้เราจะมีธรรมะสอดแทรกเข้าไปได้อย่างไรแล้วถ้าคู่ของเรานี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราจะจัดการอย่างไรในเรื่องนี้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านแจกแจงเปิดในเบื้องต้นให้มีความรู้แบบไหนในระหว่างการดำเนินไปเราควรจะจัดการดำเนินไปในท่ามกลางอย่างไรและที่สุดจบของการหาความสุขในเรื่องของคนคู่นั้นจะต้องมีการจบลงให้ถูกต้องอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกันพุทธภาษิตเรื่องลักษณะพิเศษของสัมมาวิมุตติสะเจปิเกวะลังสัพพังคิจักกูตังคะเลยสิเนวะสัมมาวิมุตตานังพุทธานังอัตถิอีชิตังแปลว่าถึงแม้ท่านจะกลิ้งภูเขาคิจกูฏมาตั้งลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบก็ไม่มีความหวั่นไหวมาในปาสานสูตรสังยุตตนิกายข้อที่448ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มารผู้ใจบาปขณะประทับนั่งณที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกอยู่มารต้องการใช้ให้กลัวจึงกลิ้งก้อนหินตกลงไปใกล้ที่ประทับพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าเป็นการกระทำของมารจึงตรัสภาษิตนี้มารรู้ว่าพระองค์ทรงรู้ตัวแล้วจึงได้หายตัวไปมารยืนอยู่หลังเขางัดแงะก้อนหินกลิ้งหล่นมากระทบกันอย่างไม่ขาดสายคำว่าสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยชอบหมายถึงมรรคสี่และผลจิตสี่ที่ได้กำลังรับฟังอยู่นี้ คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไปทำความเข้าใจตีแผ่เปิดเผยคลี่คลายนำธรรมะสอดแทรกซึมเข้าไปประเด็นที่เราพูดกันในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคนคู่ท่านผู้ฟังเรื่องราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเรื่องการเงินการงานโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางทีเราพูดกันไปแล้วนั่นยกไว้เอาเฉพาะเรื่องของกันและกันสองคนนี่เรื่องของคนคู่นี่เราจะทำความเข้าใจกันไปอย่างไรอันแรกก่อนท่านผู้ฟังข้าพเจ้านี่เป็นภิกษุเป็นพระในธรรมะในนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนบัญญัติไว้เนี่ยนะพอพระมาพูดเรื่องคนคู่มันมีความเสี่ยงอยู่สองอย่างอันดับแรกก็คือว่าถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันคำว่าแต่งงานกันเนี่ยหมายถึงว่ามีการรองรับรับรองกันด้วยเรื่องกฎหมายก็ตามหรือว่าด้วยเรื่องญาติพี่น้องคนส่วนใหญ่เขารับรู้รับทราบแล้วว่าสองคนนี้ก็ตกลงปลงชิ้นกันเป็นคู่กันละถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันแบบนี้ด้วยความที่เป็นจารีตประเพณีที่ถูกต้องเนี่ยแล้วไปแนะนำเข้ากันแล้วเขาแต่งงานกันจริงๆเนี่ยก็มีปัญหาสำหรับพระเป็นอาบัติที่เรียกว่าสังฆาทิเศษหรือว่าถ้าเขาแต่งงานกันไปแล้วได้รับการรับรองรับทราบถูกต้องตามจารีตประเพณีต่างๆเราเดินไปแนะนำให้เขาเลิกแตกจากกันเนี่ยนะก็มีปัญหาอีกสำหรับพระก็เป็นอาบัติที่ชื่อว่าปาจิตติอีกเพราะมีเกี่ยวเนื่องด้วยการที่ยุโยงคนสองคนนี้เขาให้แตกกันหรือถ้าเขาจะแต่งงานกันเขาจะหาความสุขประเภทนี้เราก็บอกว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีนะนั่นนี่โน่นเนี่ยหมูจะหามเอาคานเข้าไปสอดก็คนก็จะหาความสุขประเภทนี้กันคุณไปพูดขวางเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจเขาไปอีกคือพูดไม่ถูกใจกันนี่อย่างไรก็ตามทุกฝั่งเรื่องราวที่มีมาในตามตำราคัมภีร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะงานแต่งงานเขาก็มีการชวนพระไปทำบุญคือสักขีพยานตามจารีตประเพณีเนี่ยก็มีกันไปใช่ไหมแต่ว่าพอมีการทำบุญมีการให้ทานบางทีเขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปเหมือนกันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันสามีภรรยาบางทีก็มาถามพระพุทธเจ้านี่ฉันเป็นคู่แบบนี้ทำยังไงถึงจะไปพบเจอกันอีกก็มีเพราะฉะนั้นในบริบทที่เรื่องเกี่ยวกับคนคู่เราต้องพูดถึงท่านผู้ฟังเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทีนี้สำหรับคนที่ตัดสินใจไปแล้วว่าฉันจะไม่มีคู่ฉันจะอยู่คนเดียวอันนี้ก็เราพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับสาวโสดเรื่องการที่เราจะอยู่ชีวิตคนเดียวทำยังไงว่ากันไปแต่นี้ในการที่จะอยู่กันครองคู่ท่านผู้ฟังเรื่องของคนสองคนนี่มันก็ต้องมากกว่านั้นต้องเยอะกว่านั้นคนละเรื่องคนละประเด็นกันอันดับแรกท่านฟังมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของคนคู่ซะก่อนคำนี้คือคำว่าเมถุนธรรมเมถุนธรรมหรือกิจกรรมคนคู่นี่คำนี้เขาก็เอาไปใช้ในเรื่องของดวงชะตาราศีด้วยราศีเมถุนเนี่ยเราเห็นว่าเป็นคนสองคนยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอันนี้ก็คือเรื่องของคนคู่กิจกรรมของคนคู่เนี่ยจะมีอะไรบ้างท่านฟังเด็กมาอธิบายเรื่องนี้ท่านฟังท่านก็จะอธิบายว่าเป็นกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบหาความสุขในทางด้วยท่อปัสสาวะด้วยองค์กำเนิดอันนี้นะคือสุดจบที่ตรงนั้นไล่เริ่มมาตั้งแต่อะไรก็เริ่มมาตั้งแต่ยังไม่ทันโดนตัวกันมองตากันปิ๊งปิ๊งอุ้ยคนนี้หล่อดีผู้หญิงหล่อก็มีทุกฝั่งอุ้ยคนนี้สวยดีผู้ชายสวยงามก็มีเหมือนกันทุกฝั่งเดี๋ยวนี้นะเอาคู่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรเรื่อง LGBTQ เนี่ยเราก็มาคุยกันในวาระต่อๆไปเอานี้ว่าถ้าเราต้องการจะหาความสุขในทางแบบนี้ของคนคู่มองอีกฝ่ายหนึ่งก็สวยดีงามดีหล่อดีดูดีสบตากันปิ๊งปิ๊งนี่ก็นี่ก็เป็นกิจกรรมของคนคู่ละพูดคุยกันยังไม่โดนตัวนะ พูดคุยกันกระหนุงกระหนิงเขาตัวเองนั่นนี่เนี่ยแหมพอเขาพูดคำนี้มามันรู้สึกหัวใจตุ๊บตุ๊บตับๆนั่นอันนี้คืออะไรก็บอกว่าเป็นความรักก็ยังไงนะเกิดขึ้นยังไงกับคนนี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของคนคู่ต่อมาก็จับมือถือแขนไปกินข้าวกันเดินช้อปปิ้งพอมือถูกมือแล้วมันเหมือนมีไฟฟ้าช็อตไหลต่อไปอีกก็มีการกอดมีการอะไรแล้วก็ไปสุดจบกันบนเตียงคำอธิบายที่ท่านยกไว้ก็คือมีน้ำเป็นที่สุดจบมีน้ำหลั่งออกมาไม่ว่าจะฝ่ายชายฝ่ายหญิงคำอธิบายอันหนึ่งที่ท่านว่าไว้ก็คือเป็นการหาความสุขจากทางท่อปัสสาวะว่าไว้อย่างนี้นี่คือเราเรียกรวมว่าเมถุนธรรมประเด็นจากนี้ไปทุกฝั่งก็ให้เข้าใจตรงกันเลยว่าถ้าเมื่อไรก็ตามข้าพเจ้าพูดถึงว่าเรื่องของเมถุนธรรมก็คือทั้งเทือกนี้หมดเลยจะเอาแบบน้อยๆจะเอาแบบมากๆก็จะก็อธิบายไปตามวาระเอาล่ะถ้าต้องการจะหาความสุขแบบนี้คือความสุขของคนคู่เนี่ยนะอันนี้มันแน่นอนเลยว่าเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของกามเป็นความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายต้องฟังลองคิดดูแค่ว่าอายตนะเดียวเช่นกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างเดียวก็ผูกพันจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยที่มันจะแบบว่าผูกรึงรัดมัดจิตใจของชายได้มากเท่ากับกลิ่นของหญิงรูปด้วยเสียงด้วยรสด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันไม่มีเสียงอะไรที่จะผูกมัดจิตใจหญิงได้เท่ากับเสียงของชายทั้งสองฝ่ายเลยนะอายตนะทั้งห้าเลยเอาแค่อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยก็ถูกเรื่องรัดมัดแล้วเราดูเรื่องเมถุนธรรมเนี่ยไล่มาตั้งแต่พูดคุยกันจนถึงสุดจบเนี่ยมันผูกพันไว้ทั้ง5ทางเลยนะผูกพันไว้ทั้ง5ทางเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของกามเจาะจงมาในเรื่องของเมถุนธรรมเนี่ยมันจึงห้ามกันยากถ้าคนที่ถูกผูกมัดรึงรัดแล้วเนี่ยคุณจะไปห้ามเขาก็จะแต่งงานกันแล้วก็จะไปหากันแล้วเนี่ยคุณจะมาห้ามให้เขาไม่ไปเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้หรอกถูกเขาเกลียดด้วยซ้ำพูดสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีครั้งหนึ่งโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังเกิดเป็นพระราชาเราก็ฝึกช้างที่เป็นช้างอาชาในช้างฉันทันช้างทรงของพระราชาฝึกอย่างดีมากแล้วเลยด้วยซ้ำช้างตัวนี้ปรากฏว่าขับทรงไปในเมืองเนี่ยเห็นช้างตัวเมียกำลังติดสัตว์ขึ้นมาโอ้ยช้างที่ฝึกมาดีขนาดนี้เนี่ยยังสลัดอ่านอะไรต่างออกตกมันวิ่งไปตามช้างตัวเมียนั้นพระราชงพระราชาอะไรไม่สนแล้วสลัดทิ้งหมดหนีไปเลยนี่มีน้ำไหลออกมาจากหมวกหูเอาขอสับมันลงไปยังไงมันไม่สะดุ้งสะเทือนตื่นสติมันไม่ได้จนกระทั่งมันไปสมสู่กับช้างตัวเมียทับเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาเป็นช้างทรงของพระราชาต่อได้บริษัทเห็นเหตุการณ์นี้บอกโอ้โหกามนี่มันร้ายแรงมากเนี่ยขนาดสัตว์ที่ถูกฝึกดีแล้วขนาดนี้ยังเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงป่านนั้นเนี่ยกามนี่มันมีอำนาจมากทั้งวังมันผูกรึงรัดจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอุ้ยบางทีแบบคนรักกันเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่เห็นนะคือความรักทำให้คนตาบอดตันว่าไว้ก็มีก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอีกฝ่ายหนึ่งจะชั่วยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ได้เห็นความเลวร้ายของเขาเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความเจ้าชู้เรื่องความกล่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องการมีกิ๊กมีอะไรก็เลยพอผูกพันรักกันแล้วเนี่ยมันก็จะดึงออกมันก็ยากประเด็นปัญหาเจาะจงลงมาในเรื่องความที่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีอีกคนหนึ่งมือที่สามมีกิ๊กอย่างเงี้ยอันนี้คือความเสี่ยงหนึ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นได้จากเรื่องของเมถุนธรรมอันนี้แน่นอนในบรรดาอีกหลายๆอย่างนะเพราะว่าคนคู่มันไม่ใช่แค่สองคนน่ะถ้าเราจะพูดถึงกิจกรรมของคนคู่มันก็ต้องสองครอบครัว แต่จะให้ถูกตามจารีตประเพณีพอไปเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวมันหลายคนนี่ทั้งพ่อผัวแม่ผัวพ่อสะใภ้แม่สะใภ้ยังญาติเขาพี่น้องเขาอีกเนี่ยแต่ละคนก็คิดอย่างนั้นว่าไปอย่างนี้มันจึงมีเรื่องเยอะขึ้นมาเพราะการคล้องเรือนนะท่านฟังก็เป็นแบบนี้เขาจึงใช้ศัพท์อีกอันหนึ่งว่าเอาคนแต่งงานกันไปก็ออกจากเรือนไปแล้วไปสร้างเรือนสร้างครอบครัวของตัวเองขึ้นมาใช้ศัพท์ที่เรียกว่าการออกเรือนการครองเรือนผู้ครองเรือนแบบนี้ก็ได้อันนี้คือลักษณะของเมถุนธรรมตื่นในประการที่1ประการที่2ก็คือระดับของเมถุนธรรมนี่เอาถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมเนี่ยนะเราพูดถึงเรื่องของรูปแบบจารีตในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือถ้าพูดถึงในสมัยก่อนเนี่ยก็จับแต่งงานกันเลยถูกต้องตามจารีตพ่อนี่รู้จักกับแม่นี่ก็เลยเอาลูกมาแต่งงานกันอายุใกล้เคียงกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือจบเลยไม่ต้องมามีการดูตัวทุกอย่างก็จับกลุ่มถุงชนออกจากเรือนครองคู่กันแล้วไปแต่ว่าสมัยปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่านผู้ฟังก็จะมีระดับที่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแฟนกันอยู่เฉยอันนี้หรือระดับที่เลื่อนขึ้นไปจนถึงว่าเอาทำถูกต้องตามจารีตแล้วนะแต่งงานแล้วนะจดทะเบียนแล้วมีการรับรองด้วยกฎหมายมีการจัดงานให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรรับทราบแล้ววันนี้เป็นคู่กันจริงๆอันนี้ก็จึงแบ่งเป็น2ระดับปัญหาเรื่องที่ว่ามีกิ๊กมีมือที่3เป็นคนเจ้าชู้เนี่ยมันมีในทั้ง2ระดับอยู่แล้วอย่างคนที่เป็นแฟนกันเราคิดว่าจะคบกันดูนิสัยกันเป็นยังไงในขณะที่คบกันดูนิสัยกันกับคนนี้ก็นําไปคบกันดูนิสัยกันกับคนอื่นด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยบางทีก็คบกันเนี่ย 2-3 คนพร้อมๆกันสําลังกันให้วุ่นเลยเนี่ยมันแทรกซึมไปแต่งานไปแล้วก็ยังไม่เลิกแบบนี้ก็มีนะประเด็นที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหนเนี่ยจะไม่ให้ชีวิตคู่เรื่องของคนคู่เนี่ยมีปัญหามากให้อย่างน้อยมันมีปัญหาน้อยหน่อยปัญหานี่มันมีแน่ละเรื่องของกามเนี่ยนะแต่ให้มันถูกอยู่ในวงจำกัดพอที่จะจัดการได้พอที่จะให้ชีวิตเป็นไปได้เนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันเนี่ยที่ดูใจดูนิสัยกันเนี่ยนะคุณไม่ใช่ไปดูว่าฉันจะลงกับคนนี้ได้ไหมเขาจะปรนเปรอฉันได้อย่างไรชอบเหมือนกันหรือเปล่าฉันชอบตีเทนนิสไอ้นี่ชอบตีกอล์ฟจะเอาลูกเทนนิสไปสนามกอล์ฟหรือจะเอาลูกกอล์ฟมาสนามเทนนิสมันไม่ได้หรือฉันชอบกินส้มตำไอ้นี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นมันลงกันไม่ค่อยได้เนี่ยคุณอย่าไปดูตรงนั้นเพราะว่านั่นคือก็ยังอยู่ในเรื่องของกามนั่นเองอย่าไปดูว่าเขาจะเอาใจเราเก่งไหมก็จะเป็นที่พึ่งให้เวลาที่มีภัยหรือเปล่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะดูท่านผู้ฟังไม่ใช่แต่ดูตรงนั้นน่ะดูผิดที่ดูผิดที่แล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกทางพอตัดสินใจไม่ถูกทางแต่งงานกันไปฟันธงให้เลยว่ามีปัญหาแน่นอนอย่าดูผิดจุดสิ่งที่เราต้องดูให้ดูถูกจุดในการที่จะใช้ชีวิตของคนคู่เนี่ยคือสมัยนี้มันดีไงท่านฟังที่ระดับที่ว่าเรายังสามารถดูกันได้เนี่ยเมื่อก่อนก็ให้พ่อแม่ดูให้ไงว่าพ่อแม่เขาครอบครัวเขาคนนี้ดีไหมเขาจะดูจากอะไรแต่เวลาพ่อแม่เขาดูเนี่ยหลักการเดียวเดิมกันเลยท่านฟังหนึ่งคือดูจากศรัทธาสองศีลสามจาคะและสี่ปัญญาศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้ต่างหากที่เราต้องดูว่าเอ๊ะคนที่เราคิดว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยเนี่ยเขามีคุณธรรม4อย่างเหล่านี้ไหมจะไปดูว่าเขาแต่งตัวดีไหมหน้าตาหล่อสวยไหมครอบครัวก็เป็นยังไงร่ำรวยหรือยากจนหรือมีหนี้สินอะไรยังไงเนี่ยแต่ให้ดูที่4อย่างคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าหนทางเนี่ยนะ จะทำให้เขาตั้งอยู่ในมรรคได้นะถ้าในทางคำสอนอื่นๆมีมรรคแปดไหมมีแต่จะไม่ครบไม่ครบถ้วนมันก็แหว่งก็พร่องตามจุดที่มันไม่ครบนั้นไปก็จะเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวได้ตามช่องตามรูที่มันไม่ครบนั้นแต่ถ้าอยู่ในช่องทางที่ครบถ้วนอันนี้มันจะอย่างน้อยดำเนินทางชีวิตไปเนี่ยให้มันราบรื่นได้ตอนนี้อาจจะยังมีไม่หมดแต่ด้วยความที่มีศรัทธาอย่างอื่นๆมันจะค่อยเติมขึ้นมาได้มีศรัทธาพอประมาณดูจากอะไรไม่ใช่ศรัทธาหัวเต๋าแต่อ้อนวอนขอร้องพระบรมบนนั่นนี่แต่ต้องถึงขนาดว่าตัวเองนั้นตั้งอยู่ในศีลได้ศีลก็ศีล5ธรรมดานี่แหละท่านฟังศีล5ธรรมดาคือจะบอกว่าโกหกพลวันกันเลยเนี่ยนะแล้วก็จิตใจอาฆาตเคียดแค้นดื่มเหล้าคบเพื่อนชั่วโอ้ต่อให้เขาปรนเปรอดีกับเราขนาดไหนชอบอะไรที่เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีศรัทธาทุศีลเนี่ยไปไม่รอดทุกฝั่งไปไม่รอดหาทุกมาใส่ตัวจาคะด้วยการสละออกการให้การบริจาคปัญญาด้วยปัญญาในการที่จะรู้จักปล่อยวางปัญญาในการที่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นเราต้องดูกันตรงนี้ดูที่4อย่างนี้แต่ตอนที่ยังคบหากันอยู่ยังเป็นแฟนกันอยู่อย่าไปดูตรงจุดที่ว่าในเรื่องของเมถุนธรรมเนี่ยเขาโอ้โหเก่งขนาดไหนมีความสามารถในเรื่องทางกามอย่างไรอย่างไรอันนี้ไว้ทีหลังเลยไม่ใช่สาระที่เราจะต้องดูถ้าดูแค่นั้นคุณมีทุกข์ตามมาได้แน่นอนระดับของความทุกข์หรือความสุขในชีวิตของเราที่จะดำเนินไปอีกในบั้นปลายต่อไปเนี่ยก็จะแปรผันตามศรัทธาศีลจาคะหรือปัญญาที่น้อยหรือมากถ้ามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาน้อยเส้นทางการเสพกามของคุณต่อไปในชีวิตเนี่ยก็จะลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆมีขวามีน้ำมีปัญหานั่นนี่ให้ทุกข์ใจหลายเพราะว่าเน้นเรื่องของการเป็นหลักมันก็จะทุกตามมาด้วยพอมีศีลศรัทธาจาคะปัญญาน้อยแต่ถ้ามีศีลศรัทธาจาคะปัญญาสูงอยู่ในปัจจุบันนี้เส้นทางการเสพการเรื่องของคนคู่ต่อไปการครองเรือนกิจกรรมนั่นนี่มันก็จะตั้งอยู่ในศีลอยู่ในศรัทธาจาคะปัญญาก็จะมีความเรียบร้อยราบรื่นมีความที่จะไม่ทุกข์ใจหลายก็จะสมูทไปได้ราบรื่นไปได้ถ้าคุณมีโอกาสเลือกนะถ้าคุณมีโอกาสดูนะก็ขอแนะนำว่าให้เป็นไปในทางนี้ทางนี้ทางนั้นทั้งฝั่งบางคนก็มีโอกาสเลือกดูล่ะแม่แต่มันถูกกามบีบบังคับหัวใจถูกเรื่องของเมถุนธรรมเนี่ยบังคับเอาไว้ว่าเขาไม่ค่อยมีศีลเขาก็ไม่ค่อยมีศรัทธาด้วยแต่แบบว่ารักเขาเข้าแล้วตกลงใจที่จะอยู่ร่วมกันครองครูกันไปหรือว่าด้วยสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไงก็ไม่รู้ล่ะก็แต่งงานกันไปแล้วนี่เลื่อนกันขึ้นมาละถูกต้องตามจารีตละครองคู่กันไปแล้วเนี่ยถึงระดับที่ว่าแต่งงานกันไปละอ่ะในระดับถัดมาที่ว่าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายกอุปมาประไม้ไว้ตำฟังว่าเปรียบไว้กับผีแล้วก็เทวดาผีหมายถึงซากศพที่มันเน่ามันเหม็นซากศพบางทีอาศัยอยู่กับซากศพผีอยู่ด้วยกันกับผีเนี่ยนะอันนี้มันเน่ามันเหม็นมันอยู่ด้วยกันหรือบางทีชายผีอยู่กับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่กับหญิงผีหรือเทวดาอยู่ร่วมกันก็มีลักษณะการอยู่ร่วมกันก็คือแต่งงานกันไปแล้วทำถูกต้องตามจารีตต่างๆแล้วฝ่ายที่เป็นผีเป็นซากศพเป็นของเน่าของเหม็นนี่น่ะก็คือฝ่ายที่มีทำมันเป็นบาปผิดศีลพูดด่ากันพูดโกหกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามศีล5เนี่ยไม่มีพอศีล5ไม่มีเพราะเรื่องจากความไม่มีศรัทธาบาปอกุศลธรรมอย่างอื่นๆต่างๆมันก็ตามมาดูฟังมีความเห็นผิดมีใจตระหนี่ ด่าว่าคนนั้นคนนี้นินทาเพื่อนบ้านนินทาพ่อผัวแม่ผัวนินทาญาติคนนั้นติเตียนญาติคนนี้แล้วก็พูดแก้ต่างแก้ตัวไปแบบนั้นแบบนี้จิตใจมีความคิดประทุษร้ายไม่มีเมตตาแบบนี้เนี่ยคือเป็นซากศพทุกฝังเป็นผีถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างนี้ก็ผีอยู่ร่วมกับผีถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชายเป็นก็เป็นชายผีถ้าฝ่ายหญิงเป็นก็เป็นหญิงผีแต่ถ้าใครที่สามารถรักษากุศลธรรมไว้ได้มีศีลอย่างดีมีศรัทธาสามารถทำให้กัลยาณธรรมกุศลธรรมอย่างอื่นๆเกิดขึ้นมีจิตใจกว้างขวางมีความเมตตาพูดจานี่ก็ให้เกิดความรักใคร่กันไปไหนก็ซื้อของมาฝากมีชาค่าการให้การบริจาคมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักษาศีลได้อย่างดีนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเทวดาเทวดาที่มีความงามไม่ใช่เฉพาะในใจมันโผล่แผ่มาในทางกายด้วยพูดจานี่ให้เกิดความรักใคร่กันคนในครอบครัวในก็สมัครสมานสามัคคีก็เหมือนเทวดาอยู่ร่วมกันถ้าฝ่ายชายเป็นแบบนี้ก็เป็นชายเทวดาฝ่ายหญิงเป็นแบบนี้ก็เป็นหญิงเทวดามีคู่ครองคู่หนึ่งทุกฝั่งที่อยู่ที่เมืองสุงสุมาคิรีนครก็มาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ฝ่ายชายนี่นะก็ทำหน้าที่ของสามีอย่างถูกต้องเลยในการที่ยกย่องภรรยามายกย่องภรรยาของตนต่อหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอ้ตั้งแต่มาอยู่ในเรือนเนี่ยนะมีจิตใจดีไม่คิดแม้แต่จะนอกใจไหนทางกายจะทำได้นี่ยกย่องภรรยาให้พระพุทธเจ้าฟังภรรยาเองก็ยกย่องสามีเหมือนกันเนี่ยโอ้สามีของที่ฉันนี่ดีมากๆเลยตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดแม้ฉันนอกใจไหนเลยจะทำทางกายได้สองคนนี้เขาก็มีความปรารถนาว่าเออจะได้พบกันอีกนะในชาติหน้าต่อไปให้ได้เป็นสามีภรรยากันอีกเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเราควรจะตั้งอยู่ในธรรมอะไรดีธรรมะอะไรด้วยการประพฤติแบบไหนถึงใช่ได้พบกันอีกในพบหน้าหรือว่าถ้าในปัจจุบันนี้อยู่กันอย่างนี้แล้วต่อไปในบ้านปลายไม่ต้องหย่าร้างกันอยู่กันต่อไปได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำถึงหมวดธรรม4อย่างที่ว่าไปแล้วนี่แหละทุกฝั่งคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญา4อย่างนี้นะให้มีความเสมอกันถ้ามีความเสมอกันอันนี้ก็จะได้พบกันรักษากันไปได้ในชาตินี้จนถึงบ้านปลายไม่หย่าร้างเซ็นใบหย่าแล้วก็เอามาลงอินเทอร์เน็ตโชว์กันว่าฉันหย่าแล้วนะแล้วก็แต่งตัวเผ็ดๆหน่อยหาคู่ใหม่อีกถ้าคู่ใหม่อีกนั้นไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันเดี๋ยวก็ต้องได้ลงอินเทอร์เน็ตใหม่อีกหาคู่ใหม่อีกมันไม่จบหรอกท่านผู้ฟังมันไม่จบถ้าเราไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยมันไม่รอดไปจนถึง50 60หรอกบางคนหย่ากันอายุ80แล้วเอาหาภรรยาใหม่อายุ80ท่านผู้ฟังยังต้องใส่แพมเพิร์สแล้วเลยยังจะไปหย่ากันหากันใหม่มันไปไม่รอดเพราะอะไรศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่เสมอกันต้องให้เสมอกันในเวลานี้ทำเวลานี้แหละต่อไปในชาตินี้แหละไม่ต้องเอาชาติหน้ามันจะได้อยู่กันรอดแล้วถ้าชาติหน้ามีอีกต่อไปก็จะได้พบกันอีกสี่คุณธรรมนี้ท่านฟังอย่ามองว่าเป็นเรื่องผิวเผินนะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะถ้าเราต้องการจะมีชีวิตคู่ให้มันราบรื่นไม่มีปัญหาเนี่ยดูกันให้ดีๆสุนัขจิ้งจอกบางทีมันหุ้มขนแกะมาต้องดูให้ไปลึกๆศีลจะดูได้ก็ต้องด้วยการที่ใช้เวลาเขาดำเนินชีวิตเป็นยังไงมีศีลไหมจาคะด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยดูกันให้ดีๆดูกันให้ลึกซึ้งไม่ใช่เฉพาะดูผิวเผินเรื่องของความสุขที่เขาเปรมเปรอให้ว วาจาหวานๆที่เขาพร่ำบ่นเพ้อออกมาดูลึกก็ไปถึงใจนุ่นศรัทธาศีลจาคะปัญญาเน้นแล้วเน้นอีกย้ำแล้วย้ำอีกทุกฝั่งปัญญาเนี่ยต้องเป็นดังศาสตราที่ปาดให้มันคมๆดูให้มันลึกๆประเด็นถัดมาคือว่าถ้าได้แต่งงานกันไปแล้วมีการรองรับกันด้วยทางกฎหมายจารีตประเพณีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหน้าที่ที่เราต้องรักษากันให้ดีทุกฝั่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนกับนายสิงคาลกะเอาไว้เรื่องของทิศทั้ง6ยกเรื่องของสามีและภรรยาทุกฝั่งว่ามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันฟังให้ดีถือว่าสามีหรือภรรยาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อกันและกันทิศนั้นจุดนั้นจะเป็นภัยกับเราสามีถ้าไม่ได้ทำหน้าที่5อย่างนี้ตัวสามีนั่นแหละจะเป็นภัยให้ภรรยาภรรยาถ้าไม่ได้ทำหน้าที่5อย่างนี้ภรรยานั่นแหละจะเป็นภัยกับสามีหรือถ้าเรารักษาหน้าที่5อย่างของเรานี้ตัวเราเนี่ยจะไม่เป็นภัยกับใครทั้งตัวเองและคนอื่นถ้าสามีรักษา5หน้าที่นี้ตัวเองนั้นก็จะไม่เป็นภัยกับตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วย5หน้าที่นี้คืออะไรทุกฝั่งสำหรับสามีคือ1ด้วยการยกย่อง2ด้วยการไม่ดูหมิ่น3ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับเรื่องการยกย่องทุกฝั่งผู้ชายนี่นะบางทีมันก็ไม่ละเอียดละอ่อนทุกฝั่งเข้าใจไหมเขาทำผมมาใหม่ซื้อนาฬิกาใหม่ซื้อสร้อยใหม่ใส่รองเท้าใหม่เนี่ยแม้บางทีมันไม่ได้ดูรู้ออกหรือว่าใช้ลิปสติกสีใหม่อย่างเงี้ยโอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสที่คุณจะยกย่องชมภรรยาได้เสมอเลยคือถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้เนี่ยอย่างที่ว่าไปนี่แหละคือเราก็ทำไม่ถูกทำฝังสามีเนี่ยนะก็จะทำให้หน้าที่เราบกพร่องจะทำให้แบบว่าชีวิตครัวเนี่ยจะมีปัญหาได้แต่ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้โอ้นี่ใช้ลิปสติกสีใหม่ก็สีดูแปลกตาดีนะคือเราจะไม่ได้คิดว่ามันจะสวยขึ้นหรือมันจะแย่ลงหรอกนะแต่ก็ก็สังเกตเห็นก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแค่นี้แหละทุกฝั่งเอ้ยภรรยาเนี่ยเขาพอใจแล้วจะอยู่ในเรื่องของการที่ยกย่องอยู่แล้วเลยอย่าไปพูดว่าโอ้ใส่เสื้อลายนี้นี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยเธอเหมือนจุกบี้อ้วนฉูออกมาอย่างเงี้ยพูดกันนี้คือลักษณะการดูหมิ่นนะถ้าแบบมันดูไม่ดีจริงๆก็อย่าไปดูหมิ่นทำการแก้ไขเดี๋ยวนั้นเลยเช่นว่าเอาพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือว่าเอาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนหรือไม่ก็อดทนเอาอย่าพูดอย่าพูดในเวลาที่มันจะให้เกิดปัญหาอันนี้อยู่ด้วยกันนี่ต้องระวังวาจา1ด้วยการยกย่อง2ด้วยการไม่ดูหมิ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละทุกฝั่งเรื่องใหญ่ๆด้วยสำคัญไปในที่ประชุมบางทีเราต้องให้เครดิตภรรยาของเราบางทีเราอย่าไปพูดตำหนิภรรยาของเราต่อหน้าที่ประชุมเยอะแยะจะตำหนิติเตียนกันปรับปรุงกันเนี่ยให้เพื่อนคุณสองคนในเวลาที่เขาจะเปิดใจรับฟังได้แล้วข้อที่3สำคัญเลยคือการไม่ประพฤตินอกใจนี่คือเป็นประเด็นปัญหาที่เรากำลังพูดในที่นี้แหละว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นถ้ามีให้เลิกถ้ายังไม่มีอย่าคิดจะมีให้มีความพอใจในภรรยาของตนท่านมาไว้อย่าไปคิดแม้ว่าจะมองผู้หญิงคนอื่นว่าสวยว่าโอ้คนนี้งามอันนี้สำนวนที่ท่านใช้นะท่านใช้คำว่าไม่คิดแม้ที่จะประพฤตินอกใจคือไม่ได้จะมีความรู้สึกที่จะไปเห็นหญิงอื่นแล้วเราก็จะไปมีเมถุนธรรมกับหญิงอื่นนั้นไม่ต้องแม้คิดไหนจะเรื่องพูดถึงจะกระทำได้แค่คิดก็ไม่คิดแล้วเพราะครอบครัวจะแตกสลายได้ด้วยว่างกับชาวเคยเห็นครอบครัวที่คิดว่าข้อนี้อย่างเดียวเลยฝ่ายชายในดีหมดทุกอย่างแต่มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ให้เครื่องประดับไม่ดูหมิ่นยกย่องภรรยาอย่างดีแต่ว่าผิดแค่ข้อนี้ข้อเดียวได้ต้องเลิกกันครอบครัวแตกสลายลูกเต้าก็เป็นไปแบบใหม่มีปัญหาแน่ในเรื่องการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เนี่ยทุกฝั่ง หมายถึงการให้เกียรติกันว่าให้ดูแลหน้าที่นี้บางครอบครัวทางผู้หญิงนี่เป็นใหญ่เขาเรียกว่าเป็นแม่เจ้าเรือนดูแลนั่นนี่หมดเลยคุมหมดทุกอย่างผัวจะกระดิกไปทางไหนนี่ก็อุ้ยมันก็ไม่ได้ใช่ปะก็เกินไปความเป็นใหญ่เนี่ยคือสามีมอบให้เรื่องมีบางครั้งบางคราวทุกฟังที่ก็เรื่องสำคัญสำคัญให้สามีตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในปีหนึ่งมันจะมีสักกี่ครั้งก็จะครั้งสองครั้งที่เหลือนี่ฉันเหมาหมดฉันรับหมดภรรยาเนี่ยนะคือต้องดูแลการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีนี่เป็นความเป็นใหญ่ที่จะมอบให้เพราะว่าสามีระหว่างสามีเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ในเรือนไหนระหว่างที่ว่าถ้ามีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อยก็จะมีปัญหาได้ความเป็นใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของสามีเอาถ้าภรรยาจะมาดูแลหน้าที่นี้ก็ต้องมีความเป็นใหญ่ในบางจุดเนี่ยให้สามีไหว้ปีละครั้งสองครั้งให้เขาตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญไม่ใช่เมาเอาหมดความเป็นใหญ่ที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สามีมอบให้มาในข้อที่สี่แล้วก็ที่ห้านี่ด้วยการให้เครื่องประดับที่ว่าไม่ใช่แค่ว่าแหวนแต่งงานเท่านั้นแล้วจบแล้วเลยจนถึงลูกนุ่นเรียนจบถึงก็มาคิดว่าจะมีเครื่องประดับอื่นๆให้วันนี้ก็เกินไปสามีก็ต้องดูแลในหาก่อนนี้ส่วนด้านของภรรยาดังฝังหนึ่งต้องจัดแจงการงานอย่างดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงดีสามไม่ประพฤตินอกใจสี่ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ห้าขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงจากในห้าข้อนี้นะทุกฝั่งจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆเปิดทางไว้ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นใหญ่อยู่แล้วในความที่จะจัดแจงการงานขยันขันแข็งทำนั่นทำนี่นี่เขาจึงมีศัพท์เรียกว่าเป็นแม่เจ้าเรือนคือดูแลทุกอย่างในการครองเรือนเนี่ยสำคัญมีกิจการงานเนื่องด้วยเย่าเรือนมากมายคนรอบข้างญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกต่างๆนี่ก็ช่วยกันดูแลความเป็นใหญ่นี้อาจจะมอบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ช่วยกันดูแลกันไปตามรักษาทรัพย์และที่สำคัญทุกฝั่งก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจมีสามีคนหนึ่งภรรยานี่นอกใจสามีนอกใจนี่ก็แบบไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นกลับบ้านดึกๆนี่ผู้หญิงเป็นอย่างนี้นะผู้ชายเนี่ยโอ้จะมาฝึกสมาธิเนี่ยหลับตาลงไปนี่นั่งสมาธิไม่ได้คือน้ำตาตกไหนก็เสียใจทำสมาธิไม่ได้ภรรยาที่ไม่ได้รักษาหน้าที่ของตนนั้นก็กลายเป็นเสี้ยนหนามเป็นไผ่กับสามีถ้าสามีไม่ได้รักษาหน้าที่ของตนสามีนั้นก็เป็นภัยกับภรรยาสร้างความทุกข์ใจสร้างปัญหาให้ครอบครัวถ้าตัวเราไม่ได้รักษาหน้าที่นี้หรือทำอยู่ไม่เต็มมันก็จะมีบางจุดที่เป็นเสี้ยนน้ำแก่กันและกันให้ได้แบบต้องพูดทิ่มกันบ้างมีความทุกข์ใจเกิดจากจุดนั้นจุดนี้บ้างบางทีบางคนเอาฉันไม่นอกใจก็จริงอ่ะแต่จัดแจงการงานไม่ดีศีลศรัทธาจาคะปัญญาไม่เสมอกันบางทีมันมีเรื่องให้กระทบกันนะผู้หญิงบางคนก็เยอะเกินไปทุกฝั่งจุกจิกกุกกิกมุกมิกมันหลายอย่างระแวงไปหมดเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันก็ตื้อดึงตื้อดึงขึ้นมาเนี่ยก็ระแวงผัวละผัวนี่มันจะไปยังไงเนี่ยถ้าเยอะเกินไปเนี่ยจะเป็นมนุษย์ป้านะเดี๋ยวนี้ก็มีสำเรียกใหม่ทุกฝั่งมนุษย์นี่มีกี่แบบล่ะก็ไม่รู้ละเพิ่มอีกไปอีกสองแบบมนุษย์ลุงด้วยมนุษย์ป้าด้วยเพราะมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปนี่แบบจุกจิกเกินไปนะฟังถ้าจุกจิกเกินไปนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ปรารภเรื่องของนางสุชาดาว่าถ้าคู่ครองคนไหนเนี่ยนะปากร้ายปากกล้าด่ากล่าวคำหยาบคมขีผัวกินมากปากร้ายขี้เกียจอีกต่างหากเนี่ยเป็นภรรยาเปรียบเสมอด้วยนายจ้างนะถ้าจะมีภรรยายกไว้อยู่เจ็ดประเภทนี่ปรารภเรื่องของนางสุชาดาที่มีเรื่องราวกันกับสามีนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าหนึ่งภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตคือแบบว่าข่มขี่ผัวมีชู้ในชายอื่นเห็นประโยชน์แก่ชายอื่นพยายามฆ่าผัวผู้ที่ ู้หญิงมีชู้เนี่ยเป็นภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตอย่างที่สองคือภรรยาเสมอด้วยโจรคือทรัพย์สินอะไรได้มาเนี่ยไม่รู้จักรักษาให้ดียักยอกเอาไปใช้งานมีอยู่น้อยก็เสียประโยชน์ที่เป็นภรรยาเสมอด้วยโจรภรรยาเสมอด้วยนายจ้างคืออย่างที่ว่าเป็นคนขี้เกียจด้วยตัวเองเนี่ยปากร้ายปากกล้าด่าฉาดเช็ดๆแล้วก็ข่มขี่ผัวผัวนี่ขยันขันแข็งจิกหัวใช้การงานนั่นนี่นี่เป็นภรรยาเสมอด้วยนายจ้างผู้หญิงที่เยอะเกินไปข่มขี่ผัวก็จัดอยู่ในหมวดที่สามนี้คือในเรื่องราวนี้นะท่านฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารภนางสุชาดาทีนี้ถ้าเหตุการณ์เกิดกลับกันว่าถ้าผู้ชายเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะอนุโลมได้เหมือนกันนะว่าถ้าฝ่ายชายอย่าเป็นแบบนี้ทั้งชายและหญิงนั่นแหละเราจะวิเคราะห์ปรับใช้ไปในการใช้งานเนี่ยผู้ชายถ้าคิดจะข่มขี่ภรรยาผู้ขยันขันแข็งด่าว่าภรรยาผู้ชายสามีนั่นก็เปรียบเหมือนนายจ้างหรือว่ายักยอกเอาทรัพย์ของภรรยาก็เปรียบเสมือนด้วยสามีเป็นโจรหรือผู้ชายเนี่ยก็คิดยินดีในหญิงอื่นไม่อนุเคราะห์เพื่อกูลในภรรยาของตนนี่ก็สามีเปรียบเหมือนด้วยเพชฌฆาตในฝ่ายดีก็มีทั้งฝั่งอีก4อย่างหนึ่งปรารภนางวิสาขาบอกไว้บอกว่าภรรยาเสมือนด้วยมารดาก็คือว่าอนุเคราะห์เกื้อกูลตามรักษาสามีอย่างดีดูแลเหมือนแม่ตามรักษาลูกที่เกิดขึ้นจากกันของตนนี่ดูแลเกื้อกูลกันนี่ก็เป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาเปรียบกับไปใช้สามีก็ด้วยก็ได้อย่างต่อมาคือภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวก็คือมีความเคารพในสามีของตนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ได้เจอกันก็ยังระลึกถึงกันแบบนี้เปรียบเหมือนด้วยพี่น้องต่อมานั้นก็คือภรรยาเสมอด้วยเพื่อนมีข้อวัดข้อปฏิบัติศีลศรัทธาอะไรต่างๆที่ว่าเสมอกันที่ว่ารู้จักรักใคร่กันก็เป็นเสมอด้วยเพื่อนและอย่างสุดท้ายทุกฝั่งคือภรรยาที่เสมอด้วยทาสีทาสีก็คือเป็นลูกน้องเป็นทาสนั่นเองไม่มาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะทำร้ายทุบตีขู่ตะคอกยังไงก็ไม่โกรธตอบอดทนได้นะไม่ได้คิดประทุษร้ายหรือว่าทำร้ายเขาตอบไม่เป็นด้วยเพชฌฆาตลักษณะการที่อดทนได้ไม่มีความโกรธเกิดขึ้นนี่ก็เป็นภรรยาที่เสมอด้วยทาสีมี7ประเภทที่ว่าสามารถที่จะปรับใช้ได้ทั้งกับเรื่องของภรรยาและสามีใน3ประเภทแรกทุกฝั่งแต่เป็นคนที่เปรียบด้วยเป็นเพชฌฆาตเป็นโจรเป็นนายจ้างข่มขี่คนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ไปนรกไปไม่ดีชีวิตที่อยู่ด้วยกันนั้นก็เหมือนซากศพผีอยู่ด้วยกันมีความคิดประหลาดแก่งแย่งยักยอกทิ่มแทงอยู่ด้วยกันคิดว่าจะหาความสุขของคนคู่มันกลับไม่สุขขึ้นมาได้มีปัญหาแน่นอนเป็นภัยแน่นอนเป็นหอกข้างแคร่แน่นอนคนที่นอนด้วยกันอยู่บนเตียงเดียวกันคนข้างๆกันเนี่ยกลับนำภัยกันมาให้เป็นทุกข์ใจในทางตรงข้ามอีก4อย่างหนึ่งถ้าเปรียบเหมือนด้วยมารดาเปรียบเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวเปรียบเหมือนด้วยเพื่อนเปรียบเหมือนด้วยทาสีอดทนรักใคร่กันมีความปรารถนาดีต่อกันระลึกถึงกันทำความดีให้กันโอ้ความอยู่เป็นคู่กันนั้นนะมีความสุขนะทุกฝั่งข้าพเจ้าคิดว่าคนที่แต่งงานกันไปเนี่ยคือไม่ได้คิดว่าจะชีวิตจะมีความทุกข์หรือแบบแต่งงานไปเพื่อที่จะหาทุกข์ใส่ตัวเองหรอกนะเพราะดูหนังดูละครเนี่ยพอแต่งงานเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่แต่งงานกันไปมันไม่ได้จบตรงนั้นไงมันยังมีต่อไปอีกถ้าใช้ต่อไปในความที่เป็นสัมปรายะเนี่ยต่อไปแล้วต่อไปนี่มันดีได้เนี่ยเราไม่ได้ดูเรื่องกามท่านฟังแต่เราดูเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่เป็นหลักดูเรื่องความสามารถในการที่จะรักษาหน้าที่ของกันและกันในทั้ง5อย่างที่ว่าไปแน่นอนท่านฟังว่าชีวิตของคนคู่เนี่ย มันมีเรื่องอื่นๆอย่างต่างๆตามมาด้วยการงานญาติพี่น้องลูกเต้าเรื่องการเดินทางทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันมาก็เป็นภาษานี่แหละตรงไหนมีภาษาแล้วถ้าไม่มีธรรมะได้มีปัญหาแน่ออกมาในรูปของการที่มีชู้มีกิ๊กมีปัญหาแน่ออกมาในรูปของปัญหาอย่างอื่นๆตามมาอีกแน่นอนแล้วถ้าเผื่อว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเช่นถ้าบอกว่าฝ่ายภรรยาเอ้าสามีฉันมีชู้แล้วมีมือที่สามแล้วเข้ามาแทรกแล้วลูกเต้าจะทำยังไงครอบครัวจะทำยังไงหรือถ้าสามีภรรยาฉันนี่โอ้ทำไมเป็นไปแบบนี้ลูกเต้าทิ้งไปหาผัวใหม่จะทำยังไงในเรื่องนี้ไม่ยากทุกฝังก็ทำใจไม่ใช่ไปหาซื้อยามากินนะแต่ใช้ยาสำรอกอันเป็นระยะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผีเป็นซากศพนี่เราอย่าเป็นซากศพเป็นผีตามไปให้เรารักษาความดีของเราไว้ดีคือพอฝ่ายหนึ่งมีชู้มีกิ๊กใช่ไหมฉันก็ทำประชดผัวบ้างนี่ก็มีผับมีบาร์ชนิดที่ว่าห้ามผู้ชายเข้าท่านผู้ฟังผู้หญิงเข้าได้อย่างเดียวดังนั้นก็มีผู้ชายนี่แหละปรนเปรอความสุขให้ผู้หญิงผู้ชายมีกิ๊กฉันก็มีได้นี่ทำประชดผัวไปเกิดจากตัวเขาด้วยให้เรามีความทุกข์ใจเราก็ยังรับภัยยังรับความทุกข์แล้วก็ต่อความชั่วนั้นไปอีกอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยอย่าให้ความชั่วนั้นความไม่ดีนั้นคืบคลานมาหาเราอย่าให้เราต่อความชั่วนั้นให้หยุดความชั่วนั้นที่ตัวของเราคือเราไม่ไปมีชู้ต่อเราไม่ไปทำไม่ดีต่อด่าว่าต่อไม่ทำแต่ให้รักษาหน้าที่ของเราให้ดีถ้าภรรยามีชู้สามียังดีอยู่ก็ด้วยการยกย่องเธอไม่ดูหมิ่นเธอไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้คือเรื่องประดับถ้าภรรยานั้นจะเป็นเสมอด้วยโจรยักยอกเอาทรัพย์เสมอด้วยเพชฌฆาตหาความพอใจในชายอื่นก็ประมาทอยู่เนี่ยทุกฝั่งบางทีเราก็ช่วยรักษากันบางทีบางคนก็ประมาทเพราะด้วยเรื่องของกามก็ต้องช่วยรักษากันคำว่ารักษากันดูแลกันเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ด่ากันว่ากันก็ใช่ไหมแต่ด่ากันว่ากันมันยิ่งขับไล่สายส่งมันยิ่งเป็นการดูหมิ่นมันยิ่งเป็นการไม่ยกย่องอันนี้จะทำไม่ถูกหลักต้องค่อยๆพูดค่อยจากันค่อยทำไงให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันกลับมาได้เดี๋ยวแต่ด่าอย่างเดียวอ่ะด่าอย่างเดียวมันไม่ได้มีการที่จะแก้ปัญหาขึ้นมาได้เลยมีแต่จะมีปัญหาเข้าไปความสกปรกอยู่ที่ไหนคุณยิ่งเอาอุจจาระไปราดใส่เอาปัสสาวะไปรดใส่ถุยน้ำลายใส่มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้ที่สำคัญนี่คือสำคัญเราคิดว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งมันแย่มันชั่วมันไม่ดีก็เลยจะไปด่าว่าทำร้ายเขานี่คิดไม่ถูกยิ่งจะสร้างปัญหาตัวเขาเป็นปัญหาตัวเรากลับยิ่งเป็นปัญหายิ่งคูณ2ยิ่งมีลูกคูณ3ลูกกี่คนคูณ4คูณ5ยกกำลังเข้าไปญาติพี่น้องพ่อแม่บวกกันเข้าไปอีกไม่ดีแน่ท่านฟังไฟในอย่านำออกไฟที่อยู่ในเรือนนี่อย่าไปเที่ยวพูดให้คนนั้นคนนี้เขาฟังโอ้ยผัวฉันเป็นอย่างนี้โอ้เมียกูเป็นอย่างนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังนี่นะยิ่งจะขยายความไม่ดีออกไปโอเคถ้ามีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขบางทีบางคนเราเล่าให้กันฟังได้ปรับทุกข์ปรับสุขได้แนะนำกันได้แต่อย่าแนะนำพากันไปทำไม่ดีให้เรารักษาหน้าที่ของเราให้ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปไม่ดีพยายามรักษากันพยายามที่จะประคับประคองกันคนเราเริ่มต้นชีวิตมาระวังไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีหรอกหรือว่าจะไปคิดว่าฉันสร้างครอบครัวมาแล้วสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีภรรยาอย่างนั้นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างโน้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดไปขนาดนั้นหรอกท่านฟังเจตนาดีมีเริ่มมาได้แต่บางทีคนเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะผัสสะไม่รู้จักพิจารณาแล้วจึงเสพไม่รู้จักพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นไม่รู้จักพิจารณาแล้วจึงบริโภคเนี่ยก็ทำให้กิเลสมันเกิดได้เปลี่ยนแปลงไปได้คนเรามีอำนาจมียศฐานบรรดาศักดิ์มีสิ่งอื่นๆหยิบยื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่รู้จักรักษาจิตบางทีเปลี่ยนแปลงไปเราต้องช่วยกันรักษาจุดนี้ ดูแลกันให้ดีอย่าให้ความไม่ดีนั้นมันคืบคลานมาให้เราทำต่ออย่าเอาความไม่ดีเป็นวาจาด่าว่าใส่กันลงไปอีกแต่ให้รักษาหน้าที่ของเราให้ดีละข้อที่หนึ่งถ้าจะรักษาปรับเปลี่ยนเขาได้ค่อยๆบอกเอาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ได้เลยจริงๆเรามีศีลศรัทธาจาคะปัญญาอยู่แล้วนี่ไงเรามีปัญญาอยู่แล้วทำไมเราจะทุกข์ใจเพราะปัญญานี่แหละมันจะทำให้สามารถที่จะละวางได้รักษาความดีของตนได้พยายามที่จะหาลู่ทางช่องทางที่จะช่วยเหลือคนที่มีความประมาทตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นบาปให้กลับมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้เป็นคนไม่ประมาทให้รู้จักรักษาหน้าที่ของตนคนตนให้ดีชีวิตของเราดูฝังที่ดูว่าดำเนินไปอย่างเงี้ยต้องการจะหาความสุขในการครองคู่เป็นเรื่องของคนคู่เนี่ยมันก็ต้องมีภาระมากแบบนี้แหละก็รักษากันไปทุกฝั่งรักษากันไปพอดีให้มันเป็นอยู่ได้ในเรื่องของภพที่อยู่ในกามภพนี้เสพกามก็ธรรมดาแต่เสพแล้วจะรักษาให้เราปลอดภัยจากโทษของมันก็ด้วยการตั้งอยู่ในธรรมเหล่านี้และในซีรีส์ที่เรามาพบกันในทุกวันจันทร์เรื่องของสมการชีวิตนี้ทุกฝั่งท่านผู้ฟังมีประเด็นปัญหาเรื่องราวที่ต้องการจะให้มาพูดคุยกันดูซิว่าในเรื่องแบบนี้ในชีวิตของเราในความเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยเราจะมีอะไรที่เราจะใช้งานได้ในธรรมะบ้างท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือทาง Facebook Fanpage เราก็มีทุกฝั่งที่ Fanpage puredhamma ในซีรีส์ของสมการชีวิตนี้ก็จะมีในทุกวันจันทร์ส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร